Sport i Norbert Michalak. Druga wygrana z rzędu Radomiaka Radom pod wodzą nowego trenera Gonzalo Feio. Tym razem przed własną publicznością ekipa Portugalczyka w meczu 15 kolejki Ekstraklasy wygrała z Krakowią 3-0. Dzięki temu Radomianie awansowali na czwarte miejsce w tabeli. Od ponad 30 minut trwa drugi mecz. Zagłębie Lubin gra z liderem Górnikiem Zabrze. Zagłębie prowadzi 1-0. Jan Urban ogłosił nazwiska piłkarzy, których powołał na najbliższe mecze reprezentacji z Holandią i Maltą. W kadrze znalazło się dwóch debiutantów, Filip Rózga ze Szturmu Graz i Kryspin Szcześniak z Górnika Zabrze. Po kontuzjach do kadry wracają Nikola Zalewski i Adam Buksa. Oczywiście jest też Robert Lewandowski. Jelena Rybakina, reprezentująca Kazachstan, awansowała do finału kończącego sezon tenisowego turnieju WTA Finals w Riyadzie. W półfinale Rybakina wygrała z Amerykanką Jessicą Pegulą 4-6, 6-4, 6-3. W drugim półfinale Białorusinka Aryna Sabalenka gra z Amerykanką Amandą Anisimową. Faworytki nie zawiodły. Siatkarki Dewelopresu Rzeszów w wyjazdowym meczu 5. kolejki Tauron Ligi wygrały z Chemikiem Police 3-1. Najlepszą zawodniczką spotkania została Taylor Bannister. Amerykańska atakująca zdobyła 20 punktów. Po 10 latach przerwy chcą awansować na Eurobasket. Mowa o polskich koszykarkach. Polki rozpoczęły przygotowania do wstępnej fazy kwalifikacji do Mistrzostw Europy. System kwalifikacji nieco się zmienił i rozpocznie się od wstępnej fazy, w której Polki będą grać z drużynami o zbliżonym poziomie. Trener reprezentacji Polski Karol Kowalewski. Zmienił się format kwalifikacji. Te pierwsze to są tak zwane prekwalifikacje. Niewątpliwie dla nas to jest plus, bo myślę, że gdzieś tam ucieka ten element przypadkowości, który był wcześniej. Było trzeba mieć dużo szczęścia w losowaniu, a teraz mam nadzieję, że tutaj ta faktyczna wartość i siła zespołu będzie proporcjonalna i będzie łatwiej nam, że tak powiem, awansować na ten Eurobasket. Polki w tym miesiącu rozegrają 3 spotkania w grupie C wstępnej fazy kwalifikacji. Najbliższe w środę w Bratysławie ze Słowaczkami. Jutro na termometrach przeważnie od 10 do 13 stopni. W większości kraju pochmurno, więcej słońca jedynie na północy i zachodzie. Na południu miejscami słabe opady deszczu. W Tatrach deszczu ze śniegiem i samego śniegu. Autopromocja. Oryginalny podcast radiowej Trójki. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. Odcinek pierwszy pod tytułem Dzień, w którym przewrócił się prom. Ja nie miałam żadnych złudzeń, także byłam pewna, że jeżeli on ma świadomość, że nie wszyscy się uratowali, to na pewno nie zszedł ze statku. No i męża znaleziono miesiąc po katastrofie. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. To historia z tajemnicą, której nikt się nie spodziewał. Autorzy Anna Dudzińska i Michał Matus. Współpraca Zuzanna Olbińska. Pierwszy odcinek już dostępny na polskieradio.pl i platformach streamingowych. Emisja nowych odcinków na antenie Trójki w każdą środę po 23. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Muszę powiedzieć, że świetnie wyglądasz. Jola szczupła! To fakt, zgrabna jesteś. Coś bierzesz? Nie. Bierzę Hepa Slimin! Biorę Hepa Slimin, bo doskonale wspiera prawidłową pracę wątroby. I szczupłą sylwetkę! Nie da się ukryć. Ty też powinnaś brać Hepa Slimin! Daj spokój, przecież Ania też świetnie wygląda. Ale zawsze mogę zrobić coś dla wątroby. Popróbujesz mnie? Nie, po prostu biorę to, co najlepsze. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba. I szczupła sylwetka! Kierowcy mają łatwiej. Teraz stłuczkę mogą zgłosić przez aplikację mObywatel. Wystarczy, że obaj kierowcy wypełnią oświadczenie w mStłuczce. Bez papierologii, bez czekania, bez stresu. A prawo jazdy i dane pojazdu mają zawsze pod ręką. Pobierz aplikację, bo z mObywatelem kierowca ma łatwiej. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość. Kampania dofinansowana przez Unię Europejską. Był nazywany największym talentem po Chopinie. Antoni Stolpe.

Ballada o niej, Daria Zawiałow, 4 piętra niżej, na miejsce 14, 78 notowanie, 2 dwójki, 7 trójek, lista małpa polskieradio.pl i 16,5 minuty po 21. No właśnie, ktoś dzwoni. Słucham trójki i słyszałem Fleetwood Mac. I prowadzący redaktor powiedział piękne słowa, jak to długo graj Lady Punk. Big Fleetwood to już dorosłym chłopem był, jak oni zaczęli grać. No i pewnie taka jest prawda, coś w tym jest, no ale nie będziemy tutaj wypominali chłopowi wieku, skoro jeszcze tak pięknie brzdąka i takie nagrywa utwory. Dziękuję serdecznie za telefony. Jak zwykle na słuchaczy trójki można liczyć, a na podwórku polskim jeszcze sobie podreptamy przez chwilę, bo tutaj Mary, no właśnie, z Polski. Nie ma już Polski, nie ma jogi, nie ma smutków, nie ma. Nie ma domofonów, nie ma imion, skarpet podniecenia. Nie ma moich psów, umarły. Nie ma mamy, dawno nie ma. Nie ma aspiracji, umów, wzruszeń i godności, nie ma. Nie ma dziś ochoty, nie ma ZUS-u, wszystko znika, nie ma. Nie ma polityki, nie ma już Bawiksa, planu nie ma. Nie ma moich dziewczyn, nie ma kory, nie ma whisky sour. Nie ma małych cycków, nie ma chorób, nie ma łez i kamer. Zabrali wszystko ci, co siedzą sobie w mojej głowie. Zabrali wszystko mi, bo siedzą sobie w mojej głowie. Zagrali mi na nosie, a ja pokazałam język. Wypili zęby i już nie mam. Zabrali wszystko ci, co siedzą sobie w mojej głowie. Zabrali wszystko mi, bo siedzą sobie w mojej głowie. Zagrali mi na nosie, a ja pokazałam język. Wypili zęby i już nie mam gęby. Nie ma Ameryki, nie ma lajków, święt jest zerowojen. Ale to jest ściema, wojny są najbardziej w mojej głowie. Nie ma tu istotnych spraw i wpaw i drogich kaw przeboje. Podnikały zandem, nie ma praw, jest tylko baw. Nie ma Eminema, nie ma szkoły, wszystko rozstrojone. Nie ma Sadomaso, kortyzolu i skandali doby. Nie ma papierosów, nie ma Tuska, nie ma granic, koniec. A ulice tak jak były nadal są rozpalone. Zabrali wszystko ci, co siedzą sobie w mojej głowie. Zabrali wszystko mi, bo siedzą sobie w mojej głowie. Zagrali mi na nosie, a ja pokazałam język. Wypili zęby i już nie mam. Zabrali wszystko ci, co siedzą sobie w mojej głowie. Zabrali wszystko mi, bo siedzą sobie w mojej głowie. Zagrali mi na nosie, a ja pokazałam język. Wypili zęby i już nie mam gęby. Mary z Polski, nie ma już PL. 6 do góry z 19 na 13. 78 notowanie. Halo, halo, halo. Halo, halo. Kłaniam się z Dziecek z tej strony, bo tak cały czas pytacie się, co na setne wydanie listy trójki. A może by tak trochę nostalgii, pan Marek, pan Wojciech, przynajmniej jakieś 2-3 kawałki zapowiedzieli. Oj, oj, oj, a kiedyś to było. No muszę panu powiedzieć i państwu, że jakby do czegoś takiego doszło, to nie wiem, kto by zapowiedział resztę tych piosenek, bo siedzieć przy tym samym mikrofonie... Ach, dziękuję, 2 dwójki i 7 trójek, setne notowanie, jak to będzie, a tymczasem proszę bardzo, jakiś znajomy utwór nam tutaj gdzieś w oddali przygrywa. Ten znajomy utwór to jest utwór formacji The Cure, proszę państwa, All I Ever Am, 6 na dół na 12, słuchamy, po raz który? Słuchamy. Time and memories, and all the fear.